oczekiwaniem swego jutra. Bądźcie silni, bądźcie odważni, jesteśmy z wami całym sercem. Czy powiem tobie historię, o której nikt dotąd nie słyszał. Funk, cztery litery luzu nas, czterech cała ekipa start. Godzinę z życia, raj, kraj, sami na pustych ulicach. Sprawdź, ile to z naszych marzeń wciąż powraca w myślach do dzisiaj. A będę wzrastał w miarę jedzenia. Kobiety kamza, czego kto nie miał, gdzie leży prawda. Nie znaje Harvard, posiada ziemia. Powieki miasta ciężkie, jeszcze nie jeden znał to miejsce w mieście. Zabrali nam powietrze, przestrzeń, reklamy zabiły wyboru esencje. Kleszcze pozakażały mózgi trendem, wysysając nam krew w internet. Moda i zwykłe kurwy dżungli, lansu popularności zew. Nie ma litości w grze, nie ma miłości w bladym śnie. I nawet gdyby na głowę spadł im w lecie czarny śnieg, uparli się. Nie dadzą nic na możliwości poprzez znajomości. Odwagą misja, trzeba wyjechać, żeby coś zyskać. Stres z emocji, czy doceniamy film, czy też nie ma w szaleństwie granic. Widząc to ociera łzy, wiem, że jeszcze się spotkamy. Czy nie żart ci chwili, by się spotkać, wierzysz w prawdy. Wynik, że to norma, ślepy czas znik zanim życia rozkład. Ile minut ci zostało, by być bliżej końca. Kiedy żart ci chwili, by się spotkać, wierzysz w prawdy. Wynik, że to norma, ślepy czas znik zanim życia rozkład. Ile minut ci zostało, by być bliżej końca. Tylko wystarczy jeden błąd, chwila werdyktu zmienia świat. Sekundy z życia nie wierzę w sąd. Mówili, że nikt tu nie ma szans. Kilka pomysłów, scena, Mike to dla nas. Hajs czy Boży dotyk, mamy marzenia, nie mamy czasu. Mamy potrzeby, surowy motyw zwycięstwa i porażki, smak rozbitych wach. Problemy, co by nie było, zna paru co je na okrągło. Mak hieny, w porządku brat, żyjemy. Póki co nas Bóg nie zabił, nawet nie pane GMO. Z rana podane z litrem kawy. Nie liczę na nic poza pierdolonym jutrem. Kiedy dzieciaki rosną, świat maleje, kto dogoni sukces. Na końcu drogi burdel, gdy na początku drogi grozi chaos. Nie ma już czasu na to, by myśleć czym obowiązków kanon. Brat mi powiedział, że niewiele mu zostało. Miesiąc, w tyle to czas wyrywa korzenie ofiarą. To twoje dzieci, mamo, życia pragnienie serce pali. Widząc to ociera łzy, wiem, że jeszcze się spotkamy. Czy nie żart ci chwili, by się spotkać, wierzysz w prawdy. Wynik, że to norma, ślepy czas znik zanim życia rozkład. Ile minut ci zostało, by być bliżej końca. Kiedy żart ci chwili, by się spotkać, wierzysz w prawdy. Wynik, że to norma, ślepy czas znik zanim życia rozkład. Ile minut ci zostało, by być bliżej końca. Czy nie żart ci chwili, by się spotkać, wierzysz w prawdy. Wynik, że to norma, ślepy czas znik zanim życia rozkład. Ile minut ci zostało, by być bliżej końca. Kiedy żart ci chwili, by się spotkać, wierzysz w prawdy. Wynik, że to norma, ślepy czas znik zanim życia rozkład. Ile minut ci zostało, by